राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 9 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश आश्रम राम भगवान एक हमारे है, कोई और हमारा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ये जन्म के बाद परिस्थिति आएगी, ये माँ है, बाप है, भाई है, सी है, लुगाई है, हमें बंधु है, कुटुंब है, ये बड़ा है, नया बना है, ठहरेगा नहीं, छट सर देगा, अपना केवल भगवान है। इस राम श्री अविनाशी ये बात पकड़ लो गहरी से, हम इस प्रकार से संसारी हम नहीं है, संसारी कोई चीज हमारी नहीं है, मिलती है भी जाती है, मिलती है भी जाती है, मिलती है भी जाती है, है भगवान मिलते नहीं, मिले हुए हैं पहले से, है बिछड़ते हैं ही नहीं हमारे, केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। मेरे मेरे कहलाने वाले हैं, मेरा नहीं, मेरे साथ आए नहीं और साथ जाएंगे नहीं, ये दो बात है, साथ में लाए नहीं और ले जा सकते नहीं, ये हमारे है नहीं, हमारे केवल भगवान है, वे सदा साथ में रहेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं, सदा साथ में रहेंगे, सदा छोड़ेंगे नहीं, वे हमारे हैं। वे हमारे हैं, कभी नहीं छोड़ते, हमें छोड़े नहीं, तुझे सब छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, रुपये छूट जाएंगे, संबंधी छूट जाएंगे, कुटुंबी छूट जाएंगे, सब सिवाय परमात्मा के वो सब छूट जाएंगे, एकदम बात सच्ची है, सच्ची बात को स्वीकार कर ले, बस केवल ही स्वीकार कर ले, ये हमारे नहीं है, हमारे नहीं रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे हरदम, सुख में दुख में, किसी लोक में जाओ, अतल बितल सुतल मृतल मातल पातल, भूलोक भवलोक जनलोक तपलोक सतलोक उपरे, 14 भुवनों में भगवान हमारे साथ रहेंगे, नरकों में घोर नरकों में भी भगवान हमारे साथ निकलेगा, वो हमारे साथ जुड़ेगा, भगवान हमारे साथ छोड़ेंगे, वे हमारे साथ छोड़ेंगे ही नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे, सदा हमारे, सदा हमारे साथ है, सदा हमारे साथ रहने वाले हैं, मेरे भाई ने कहा मैं तो गेंद रघुपाल दूसरों कोई दौदौत की, तो मैं तो गोपाल कहते सोते भी दूसरों कोई, ये कदम ठीक हो जाओ, पूरा ठीक हो जाएगा, दूसरा कोई अपना नहीं है, कितने नदी कितने हो अपना कोई नहीं है। सिवाय भगवान के कोई हमारा नहीं है, निश्चित बात है। नारायण ब्रजराज कुमार सुख बह गई घर पहचान, वो तो हमारे को जानते हैं, हम जानते नहीं, बह गई घर पहचान। हरदम हमारे साथ रहने वाले, हरदम रहते हैं, दुख में सुख में, लोग में परलोक में, वो हमारे हैं। उनसे अगर पहचान हो जाए तो लोगों में भटकना बंद हो जाएगा। अभी तो भगवान साथ में रहते हैं, हम भगवान के साथ नहीं रहते, हम रहते हैं गुणों के साथ, छत तो रहते हैं गुणों के साथ में, गुणों के साथ ऐसे ऊंची गतियां होती है, कारण गुण संघोष। गाय होती है, गाय बच्चा चूम लेता है तो फुद जाए दौड़ जाता है, गाय पीछे फुद जाए। जो भगवान तो हमारे साथ रह रहे हैं, हम फुद कभी किसी लोग भगवान हमारे सुनते नहीं। भगवान इस दयालु स्वभाव को हम मान ले जान ले तो हम भी इस भगवान साथ रह जाए, काम बढ़ गया भाई, हम भगवान में साथ में काम बढ़ गया। दूसरे कोई मेरा साथ ही नहीं है, जो साथी दिख रहे वही सेवा करो, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, भाइयों की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, अपने मत बनो, निहाल हो जाओगे निहाल। और वे सेवा ही चाहते हैं, वे अपने मन ही चाहते हैं, वे सेवा ही चाहते हैं। कितने स्त्री अच्छी हो, पति बाहर से आए रोटी बनाई कि ना, तो मैं आप वो याद करती थी, अब याद करती क्या करें, राजी हो जाएगी। सेवा चाहते सभी, सेवा याद करो, भगवान तो याद कर लो बस, सेवा कुछ नहीं, सेवा सेवा संसार की, याद भगवान की। मैं तो इधर हो पास दूसरा सेवा करने क्यों है कि सेवा की सामग्री आपने अपने लिए, शरीर को अपना माना, मन को अपना माना, बुद्धि को अपना माना, अहं को अपना माना, तो ये सेवा में लगा दो, धन संपत्ति वैभव सब भगवान में, कर्म परिणत सेवा करने के लिए है, ये सेवा की सामग्री है, हमारी नहीं है, भोगने की नहीं है, निर्वाह मात्र करना है, तो निर्वाह किए बिना जीते नहीं रहेंगे, सेवा नहीं बढ़ेंगे। इस बार के लिए हमें भोजन भी करना था सेवा के लिए, जल पीना था सेवा के लिए, अपना तो है भगवान और संसार की सेवा, जो सामग्री सब संसार की है, संसार के लिए है, हम सेवा हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है। दो विभाग है, ये जड़ है या चेतन है, आप चेतन हो परमात्मा का अंश हो, खास परमात्मा का अंश, आप उसके परमात्मा का है, परमात्मा को अपना संसार हम नहीं, हमारा संसार नहीं, हमारे परमात्मा है, परमात्मा हमारे। सुसार हमारा कोई नहीं। भगवान हमारे कहीं रहो कहीं किसी वेश में हो किसी रूप में हो हमारे भगवान है। हम भगवान स्वीकार कर लो कुछ स्वीकार कर लो पसंद करो पसंद फिर वो पसंद करो मंदिर कपड़ा अच्छा है पसंद कर दिया तो पसंद केवल भगवान को करना और हमारे दाय नहीं हो धोखा देने वाली चीजों में भरसा नहीं ठग नगरी ये मेरा कहने वाले केवल ठगाई मेरे वहां से ठीक है उसको निषेध मत करो सेवा कर दो राजी हो जाएंगे बस। अरे भगवान मेरा पर से राजी होते जैसे माँ को कह दे माँ तो मारी है मैं तेरा बेटा हूँ माँ को भी जाती जैसे भगवान राजी हो जाएंगे आपसे कुछ नहीं चाहते कोई भी भगवान की पूर्ति आप कर नहीं सकते केवल भगवान को अपना मानते होते हैं। संसार तो अपनी पूर्ति चाहता है भूख लगी रोटी दे दो प्यास लगा जल पिला दो नंगा दे रहे तो कपड़ा दे दो बस ये चाहता है संसार। भगवान ना रोटी चाहते ना पानी चाहते ना कपड़ा चाहते ना मकान चाहते भगवान केवल मेरे भगवान मैं कभी भगवान का हूँ सेवा संसार की और मेरा पड़ा भगवान में दो विभाग कौन बन जाएगा क्योंकि संसार की चीजें हैं संसार ही संसार बन दिया है स्वयं भगवान के अंश ये भगवान बन दिया भगवान के अंश को भगवान को सौंप दो संसार के अंश को संसार सौंप दो बहुत हो गया आनंद हो गया एकदम सीधी सरल बात है। ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश है बस अपने को तो ईश्वर अर्पण कर दिया और चीज बस सब संसार अर्पण कर दी अल्लाह कुछ नहीं रहा ये मैं पढ़ है नहीं मैं पढ़ दो ही बातें एक परमात्मा की इच्छा एक संसार की इच्छा तो संसार की इच्छा है पदार्थों को लेकर के भगवान की इच्छा है स्वरूप को लेकर के स्वरूप भगवान को दे दिया चीजों को संसार को दे दी मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा मैं पढ़ मिट जाएगा निर्मो निरहंकार समुद्र का शोक समय ये मेरी नहीं है भगवान की संसार की सेवा लगा दो जो अपनी कला ने चीजें संसार है स्वयं भगवान के मौज हो गई दो विभाग कर दिया दो विभाग अलग अलग जल विभाग है वो संसार का है ये संसार की सेवा के लिए है चेतन विभाग भगवान के लिए वो भगवान का अंश है ये संसार का अंश है ये संसार की चीजें हैं निर्मल हो जाएंगे आप गड़बड़ी यही की है जो संसार चीजों को परिमाना है एक बात क्या है कहने में संकोच होता है भाई, डर लगता है, बेईमानी है, बेईमानी। अपनी चीज नहीं है उसको नहीं माना है, अपनी चीज है उसको नहीं माना, बेईमानी भाई, बेईमानी मटेरियल कल्याण। संसार चीज संसार दे दो, भगवान चीज भगवान दे दो, मुक्ति हो गई, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई, मुक्ति उत्साह ध्यान हो गए, सीधी सीधी बात है। अरे बेईमानी भी नहीं छोड़ो फिर सत्संग क्या हुए? सत्संग लगाते रहो और तो बेईमानी अच्छी नहीं, कहीं हमने कर दिया बस ठीक है, कर दिया वो कर दिया, नहीं कर दिया वो भी कर दो, सबने कर दिया तो बढ़िया रस सत्संग हुए, सत्संग हुए, असत संसार असत वस्तु संसार की, सत परमात्मा सतरूप परमात्मा सतरूप दे दिया, मौज हो गई। आठवें पार आनंद हरदम मौज रहेगी, हरदम सुख रहेगा, शांति रहेगी, अन्न रहेगा, दुख नजदीक नहीं आएगा, फटेगा नहीं। बेईमानी का दुख है, केवल बेईमानी का, केवल बेईमानी का दुख है। अपने चीज को देखते नहीं, संसार से भाई मानते हैं, आज ही ईमानदारी बन जाओ, आज ही मन से, आज ही सब, आज ही आज ही आज ही अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए, होए राम को नाम जप, तजी कुछ माधो कुछ, ओए राम को नाम जब तुझे तजी कुछ माध, ये अपना नहीं है, अपना तो भगवान है। जैसे बालक ने माँ को कहता है माँ मेरी है, बस बस और जरूरत नहीं, माया हो जाने मेरी माँ है, सॉरी परवा नहीं, सीधी सीधी बात है। बेईमानी मिटा दो सपा, एकदम शुद्ध हो जाओ, निर्मा संसार की चीज संसार को दे दे, भगवान की चीज भगवान को दे दे, आप प्रेमी हो गए, मुग्ध हो गए, भक्त हो गए, लोग सदा के लिए शांति सुख आनंद हो गया, एकदम सच्ची बात है, सीधी सरल, बड़ी सरल बात, सीधी बात, अपने आप को भगवान को दे दिया, चीजें सब संसार है, अपने ही मिले जन्म से पहले अपनी थी थी, और मरने वाले अपनी थी रहेगी तो अपने है ही नहीं, पहले थी संसार को, और अपना स्वयं जो रहेगा वो दे दिया भगवान को, सदा के लिए मुक्ति हो गई, मौज हो गई, आनंद हो गया। मेरा तो गिरधर उपाय दूसरों ने कोई और मेरा कोई नहीं है, मैं केवल भगवान है, भगवान के सिवाय और कोई मैं नहीं है। मेरा कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ दशरथ बिना कोई नहीं संगी। संसार साथी सब स्वार्थ में है तो स्वार्थ सिद्ध कर दो, अन्न दे दो, जल दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, सब कुछ। घर में बैठे हुए विरक्त महात्मा संत बन जाओ, घर में बैठे हुए रोटी दे दो, सिखा रही दे दो, दिमाग करो। आनंद हो जाएगा, संसार में भी सुख हो जाएगा, मरने पर भी सुख है, सदा का सुख हो जाएगा। बात संसार जी संसार को भगवान ही है, भगवान मेरे तो व्यक्त गोपाल दूसरों ने कोई एकदम रुचि बात है। भगवान भी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे और संसार भी राजी हो जाएगा, संसार प्रसन्न हो जाएगा। संसार से संसार कर दो, अपना कल्याण हो जाएगा। और आप तो भगवान को देते नहीं, चीजों को अपनी मानते हैं, भगवान होने वाली क्या गलती, जिन्हें गलती छोड़ दी छोड़ दी, नहीं छोड़ दी भी छोड़ दो, सब ऐसा कर लो, बस केवल स्वीकृत दी है, पसंद करना पसंद अपने पराई चीज पसंद नहीं है, पराई चीज हमारे पसंद नहीं है, हमारे हमारे चीज पसंद है। बस ईमानदार आदमी के लिए पराई चीज पसंद नहीं, पराई चीज चोर है डाकू है उनको पसंद आती है, भले आदमी को पराई चीज पसंद नहीं। आनंद की बात है, बहुत आनंद है। घर में बैठे हुए साधु हो गए, सन्यासी हो गए, त्यागी हो गए, भगवान के अनुरागी हो गए, मुक्त हो गए। एक बात दो ही बात है, अपनी चीज अपने वो है, भाई चीज भराई हो। एक जन्मने के बाद बने माँ भी, बाप भी, भाई भी, स्त्री भी, पुत्र भी, धन भी, संपत्ति, घर, जमीन, जायदाद जितनी लोग जन्म के बाद और सूर्य संसार के जीवों को भी बड़े सुख से और मरो भी सुख से, जीने में भी सुख रहेगा या मृत्यु में भी सुख रहेगा, मौत जैसी चीज में भी आनंद रहेगा, क्योंकि बेईमान है नहीं हमारे भीतर, हमारे पे व्यवहार है सिर्फ तुम्हारी एकदम सच्ची सिद्धांत पक्की बात है, सच्ची बात है, सच्ची सब सुनेगा, सब जितने सुनने वाले सब पाएगा। पढ़ाई चीज हमारे पसंद नहीं, हमारे पसंद हमारी चीज, पढ़ाई चीज पसंद करे चोर डाकू करेगा, चोर डाकू नहीं, सच्चा आदमी ईमानदार बेईमानी का नाम सन है। सत्संग करते हो, गंगा स्नान करते हो, जप करते हो, गीता पढ़ते हो, सत्संग करते हो, देख ले हमने सब भगवान हमारे चीज वस्तु सब पर संसार में, संसार का शरीर है, इस बार संसार ही चीज संसार शरीर से आनंद हो गया। सीधी शादी एकदम मुक्ति भक्ति सब गुजर जाए, सच्ची सच्ची बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।